three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 70. But tonight I'm loving you. Number 69. Somewhere over the rainbow. Number 68. Clasamentul celor mai difuzate, 100 de hituri ale momentului în România, se ascultă în exclusivitate la Kiss FM, Romanian Top 100. Am ajuns la locul 60, Chris Brown și Benny Benassi, Beautiful People. În jos, Alexandra Stan, Get Back, e pe 59, pe locul 58, Radio Killer, Don't Let The Music End. Ascultăm John Puzzle și Elise, So Far So Good, are avans de 5 poziții până pe 57. What we do, it's all about the music. This is

cap. Numai tu mi-ai dat lumea peste cap. În loc să ne iubim, ne purtăm ca doi anonimi. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor, te dor, fericirea mea. Avans de 28 de locuri până pe 55 pentru Vang și Antonia pleacă. Mergem și noi mai departe. Mohombi rămâne pe locul 54 cu Bumpy Ride. Staționare și pentru Adisina și Sandra M. Angel pe 53. Pe locul 52 găsim Snoop Dogg și David Guetta Sweat. Coboară David DJ cu Pijoli și Nonis Perfect 2 pe 51. Și înainte de prima jumătate a Romanian Top 100, să mai recapitulăm puțin. Number 60. Am mai bifat o recapitulare din partea colegului Dan Marcu. Hai să intrăm în prima jumătate a RT 100. Pe locul 50, Bruno Mars, It Will Rain. Leave some morphine at my door, 'cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have. We don't have it anymore. Yeah. așteptam să ne spună It Will Snow. Dar dacă vrea el, să fie și ploaie. Bruno Mars pe locul 50 cu noul single. Pe locul 49, Cerebel și Helen Kaboom. Avem Connector picat 10 locuri, pe 48 cu Ring the Alarm și ascultăm Mina Kay pe 47. Urcare săptămâna aceasta pentru Everybody on the Floor. Somehow we could trace it back to the source and find out who started this. This is Romanian Top 100, number 46. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. چشمه من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو حالم بده. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen. Dacă mă întrebați pe mine, Araș cu Elena, Broken Angel, a urcat pe 46. Pe locul 45 coboară Alexandra Stan, One Million, și ascultăm locul 44, Sunrise in Minia. Minia, ay, mi niña, si te quiero que es más y más en mí. Oh, niña, ay, mi niña, si me quieres creo más y más en ti. săptămâna aceasta pentru Sunrise Inc. Ninia e pe locul 44. Cu vara 43, Nicole Scherzinger, Right There. Avem Stereo Hearts cu Gym Class Heroes și Adam Levine pe locul 42. Pe 41 staționează Moricante, Yeke Yeke, Remix 2011. Ne oprim, că avem recapitulare imediat, plus primele 40 de locuri în România în Top 100.